Але кавалерська, знову зауважила Стефанія Казимирівна, натякаючи либонь на славне парубоцьке минуле, тоді молодого, красивого та відомого у місті жіночого лікаря, що був фахівцем не лише щодо хворих, що з них візьмеш, але й до здорових жінок. Про Степана Михайловича розповідали не лише правдиві лікарські історії, але й анекдоти, а це вже слава. Один з таких анекдотів був про бабусю, яка шукала в поліклініці проктолога, лікаря з хвороб прямої кишки. Ходить бабця і кожного питає, де тут той лікар щодо, ну так, по-народному. А тут нагодився Степан Михайлович і каже: «Бабусю, а у нас тут усі лікарі до, по-народному, один Вальченко до іншого місця, але теж по-народному». Інший трафунок стався із молодим лікаром у селі, куди вперше за повоєнні роки виїхала бригада лікарів, щоб, як ото кажуть, наблизити медичну допомогу до трудівників села. Прийшла жіночка, якій нарадили звернутися до лікаря, бо вони з чоловіком не мали дітей. Степан Михайлович вислухав скарги, показав жінці на кушетку, бо крісла в сільській амбулаторії, звичайно ж, не було. «Роздягайтеся і лягайте». Жіночка бідна зверескнула. «Лікарю, але б я хотіла мати дітей від свого чоловіка». У доброму радісному настрої Софія йшла додому. Асфальт, немов курча з яйця, прокльовувався крізь шкаралупу снігу і криги. Весною іще тільки пахло. Пахло від пролісків, подарованих Степаном Михайловичем, від зовсім непахучих, немов скляних тюльпанів, подарованих студентами, від сонечка, що уже значно сміливіше пригрівало перемерзлу за зиму землю. Софія крокувала парковою алеєю між райкомом партії і будинком культури, відставивши обличчя сонцю і на повні груди вдихаючи святкове повітря. Раптом вона зупинилася, неначе спіткнувшись, бо відчула чийсь погляд. Озирнулась. Довкола нікого не було. І все-таки відчуття, що хтось на неї дивиться, не полишало. Підвела очі вгору. У вікні кабінету на другому поверсі стояв той самісінький чорний чоловік і дивився, як вона чапає додому, вишкіряючись, немов дурепа, до сонця. Софія відчула, що обличчя стало не просто червоним, борячкового кольору, немов її застали за чимось непристойним. І вже зовсім не володіючи собою, вона чомусь показала отому вікну на другому поверсі язика. І навіть проказала «бе-бе-бе», скорчивши міну зовсім як маленька Наталочка. «І що це на мене найшло?» – подумала Софія, крокуючи далі. Ну, стояв собі чоловік біля вікна, дихав свіжим повітрям, тут наднесло мене, то що ж йому, відвернутися? А я, як якась дика, замість чемно вклонитися, все ж секретар райкому, неабихто, поводжуся мимо в дівчисько. Дитячий садок якийсь. Отак, картаючи себе, Софія дісталася домівки. Не встигла зняти пальто, як на подвір'я увірвалася Вікторія, весняна, як завжди вишукана вбрана з букетами і величеньким пакунком в руках.